अध्याय के पंचम पाद में अर्थलोक संबंधी विचार है कि अर्थलोक में क्या करना है, ब्रह्मी का उपादान या कोई प्राश्चित इत्यादि संबंधी विचार है। इसमें आगे एक अधिकरण आता है, भिन्ने जुहोति इत्यादि संबंध में कहा गया था कि दर्शपूर्ण मास में जो पात्र विशेष है, कपाल नाम के पात्र विशेष, उसके टूट जाने पर वो एक प्राश्चित हवन करना। इसके लिए कल आया था कि पात्र पूरा टूटना चाहिए अथवा आंशिक रूप से टूटने पर भी कर सकता है। इसमें कहा गया कि पात्र का टूटना निमित्त है, इसलिए आंशिक रूप से भी टूटने पर यज्ञ करना चाहिए, ये निर्णय किया था। तो उसी के संबंध में यह अधिकरण आता है आगे। ये भिन्ने जुहोदि इत्यादि वाक्य पात्र भेद निमित्तक होम है। ऐसे में ये पात्र भेद निमित्त सारे कर्मों के लिए लिया जाना चाहिए अथवा केवल दर्शपूर्ण मास के लिए लिया लेना चाहिए, क्योंकि दर्शपूर्ण मास के प्रकरण में आया है, इसीलिए उसके लिए होगा। अथवा वैदिक लौकिक जितने भी कर्म है उसमें कहीं भी पात्र भेद हो जाता है तब ऐसा होम करना चाहिए। तो इस विषय में ये समझे है। तो इसमें पात्र भेद के निमित्त से होम करने के लिए कहा, इस विधि के अनुसार देखने पर कहीं भी पात्र भेद होता है तो होम करना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहता है। दर्शपूर्ण मास के लिए ही करना चाहिए ऐसा नहीं कहा, क्योंकि निमित्त तो पात्र भेद को लेके है। यद्यपि दर्शपूर्ण मास के प्रकरण में है तो भी जहां जब भी कोई पात्र टूट जाता है तो प्राचित रूप में हवन करना चाहिए, क्योंकि पात्र टूट जाना अशुभ मानते हैं, क्योंकि असावधानी से पात्र गिर के टूट जाता है तो असावधानी अशुभ का कारण होता है, इसलिए ऐसा अशुभ बन जाएगा ये कहा है। इस दृष्टि से पूर्व पक्ष का यह अभिप्राय है, जब भी पात्र टूटेगा तब हवन करना चाहिए। तो सिद्धांत कहते हैं कि यहां जो है सर्वत्र योजने प्रतिकर्म फलम कल्पनीयम प्रसज्यते। यहां यद्यपि आपका तर्क ठीक है कि नैमित्तिक कर्म है ये, इसमें जब भी पात्र टूटेगा तब तक करना चाहिए ऐसा दिखता है, किंतु एक समस्या क्या है कि सर्वत्र पात्र टूटने पर यदि ये प्राचित्त कर्म करेंगे तो वहां प्रतिकर्म में अलग अलग फल की कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि फल के बिना कोई कर्म नहीं होगा, ऐसे करना पड़ेगा। वो तो सामान्य बात नहीं है, ये ऐसा नहीं कर सकता है, कोई भी कर्म में अपनी फल की कल्पना करे ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए ये दर्शपूर्ण मास के प्रकरण में आया है, दर्शपूर्ण मास प्रधान कर्म है उसका फल निश्चित है। ऐसे स्थिति में ये दर्शपूर्ण मास फल संबंधी ये कार्य है, इसीलिए वहां पात्र टूटने से ही इसको करना चाहिए, अन्यत्र पात्र टूटने पर यह होम नहीं किया जा सकता ऐसा निश्चय किया। तो दर्शपूर्ण मास के प्रकरण में है तो दर्शपूर्ण मास का पात्र टूटने पर ऐसा होगा, अन्यत्र कोई अन्य प्रकार से प्राश्चित होंगे, किंतु यहां तो इसको ये भिन्ने जुगोदी स्खन्ने जुगोदी ये जो कहा है ये तो यहां के लिए दर्शपूर्ण मास के लिए कहना पड़ेगा ऐसा कहा। तो ये वो पात्र संबंधी विचार यहां पूरा हो गया, इसका मतलब भिन्ने जुहोदी स्खन्ने जुहोदी ये प्रायश्चित कर्म है, ये दर्शपूर्ण मास के प्रकरण में है और ये नैमित्तिक रूप से आता है, जब पात्र टूटेगा तब करना है और पूरा पात्र टूटने की जरूरत नहीं, आंशिक टूटने पर भी करना है, इतना सारा निर्णय हो गया उस विषय। अब इसी प्रकार हमारा सब लोग में सब प्रसिद्ध एक आचार है, इसके विषय में कहना चाहते हैं कि व्यापन्न भोजन बोलते हैं, व्यापन्न भोजन अनर्घ भोजन होता है। व्यापन्न का अर्थ होता है कि जैसा भोजन तैयार करने पर परोसने के पहले या भोजन तैयार करके रखने पर उसमें कुछ कीड़ा गिर जाता है, मक्खी गिर जाता है, कुछ कंगन पत्थर कुछ भी गिर जाता है या बाल गिरते हैं, ऐसे जो भोजन के अशुद्ध करने वाले कोई भी तत्व उसमें गिर जाता है खुले रखने पर इत्यादि, तो उसको व्यापन्न भोजन कहते हैं। मतलब ये दुष्ट भोजन होगा, दूषित भोजन हो गया, वो उसका भोजन नहीं करना चाहिए, उसको बदल देना चाहिए, पूर्णतः बदल देना चाहिए। यदि ऐसा किसी के थाली में गिर जाता है तो गृहस्थों के लिए विशेष नियम है कि उस दिन वो भोजन नहीं करना चाहिए, वो भोजन कर नहीं, भूखे रहना चाहिए तभी कोई बात नहीं, लेकिन भोजन उसको नहीं करना चाहिए, ऐसा गृहस्थों के लिए विशेष नियम है। अब साध संतों को तो जो भिक्षा लाते हैं उसमें तो कहां क्या गिरता है वहां वो पता ही नहीं चलता, वो कैसे बनाते हैं वहां क्या क्या गिर जाता है, ऐसा हो जाता है। यद्यपि बहुत सावधानी बरतनी चाहिए इसमें ना गिरे कुछ, किंतु उसके लिए वो देख नहीं सकता है तो साध संत को इतना नहीं मान सकते इस विषय में, किंतु गृहस्थों का ये नियम है, सभी घरों में सब हमने देखा है इसका नियम का सख्ती से पालन होता है। कुछ भी गिर जाता है पानी में, यदि कुछ कीड़े गिर जाते हैं तो पानी नहीं पीते हैं, और भोजन में यदि थाली में परोसने के बाद गिर गया तो फिर वो उस दिन निराहार रहते, उस दिन उस समय का भोजन नहीं करेंगे, ऐसा होता है। तो ऐसा सब नियम रखते हैं, तब को सावधानी रखते हैं, इसलिए भोजन बना करके तुरंत ढक करके रखना चाहिए, कोई भी चीज को आधे खुली खुली नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ भी गिर जाता है, कीड़े मकोड़े तो चारों तरफ होते ही है, इसलिए उसके विषय में यहां प्रश्न है। व्यापन्न मत्सु प्रहरती ऐसा आया कि जो व्यापन्न अन्न है उसको जल में डाल देते हैं, इसका मतलब वो उपयुक्त उपयोग नहीं करते, उसमें जल डालते हैं अथवा वो जल में डाल देते हैं। तो इस विषय में यहां विचार है कि ये व्यापन्न अन्न का क्या करना चाहिए, किसको व्यापन्न अन्न कहेगा और उससे आगे क्या करना चाहिए, उसका भोजन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये संशय है। तो सिद्धांत यही कहा कि केश कीड़ादिभिर् दूषितं द्रव्यं यद आर्ये भोक्तुम् अयोग्यं तदेव व्यापन्नमिति स्पष्टं निश्चेतुं शक्यते। व्यापन्न अन्न इसी को कहते हैं कि केश कीड़ा आदि से दूषित हो गया हो, जो आर्य लोग विशिष्ट लोग जिसका भोजन नहीं करता हो उसको व्यापन्न अन्न नाम से कहते हैं। तो व्यापन्नस्य अप्सु हृदौ यदा भोज्यम आर्याणां तत्प्रदीयेत, ऐसा सूत्र आया, इसलिए उसको व्यापन्न अन्न करके उसको निषिद्ध अन्न मान करके छोड़ दिया जाता है, उसका भोजन करना नहीं चाहिए, ऐसा नियम रखा है। तो ये जो हम साधन करते हैं सब साधकों के लिए भी इनको सबका ये नियम है, क्योंकि ये केश कीड़ा आदि गिरने का मतलब उसमें असावधानी हो गई है तो उसके कारण कुछ और पड़ सकता है, इसलिए ऐसा भोजन बनाते समय भी और उसको रखते समय भी और दूसरे समय के लिए रखने से भी ये सावधानी रखना। दूसरे समय के लिए रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे समय के लिए रखा हुआ अन्न को पर्युषित अन्न कहते हैं, पर्युषित अन्न तामसिक माना जाता है, उस अन्न को नहीं करना चाहिए। तो भिक्षा अन्न भी हो तो एक समय का करने का नियम है, और पर्युषित अन्न कभी खाना पड़ता है तो उस हिसाब से उसको पर्युषित ना बनाया जाए तो बेहतर होगा। यदि पर्युषित बनाते हैं तो विशेष स्थिति में खाना चाहिए। तो सभी दर्शन में सभी नियम के अनुसार पर्युषित अन्न को छोड़ देने को कहा है, और विशेष जो पाक आदि करते हैं वो उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे अचार आदि बनाते हैं ऐसे उसका प्रयोग करते हैं, वो विशेष पाक में आता है। अब ऐसे पाक बना करके आप रखते हैं जैसा लड्डू का आदि बना के रखते हैं, ये पाक विशेष है, ये पर्युषित नहीं होते। पर्युषित अन्न का कुछ विशेष नियम आयुर्वेद शास्त्र में बताया कौन पर्युषित अन्न में आएगा कौन नहीं आएगा। अभी जैसा दवाई आदि बनाते हैं तो भी कोई कोई दवाई तुरंत बना के पीना चाहिए, कोई दवाई बना के रखते हैं, रखने के बाद ही खाया जाता है, तो ऐसे उसको पर्युषित नहीं मानते, तो इसलिए उसको किया जाता है। फिर अचार आदि में भी जो तुरंत बना के खाने वाले हैं या बाद में बनाने वाले हैं ऐसे भी होता है, वो भी अलग अलग होते हैं। तो कई लोग अचार को भी प्रतिदिन नया अचार बना करके खाते हैं, जो शक्त नियम पालन करते वैसे करते हैं, और पूर्व में रख करके बनाने की भी विधि आयुर्वेद में है, अचार आदि बनाने की विधि है, उस हिसाब से बनाया जाता है। इसलिए उसमें विशेष नियम देखना है, ऐसा देख करके करते, जैसा अभी दही है, दही तो कल बना के रखा हुआ पर्युषित होता है, किंतु दही को पर्युषित अन्न में नहीं मानते, दूध को भी नहीं मानते, घी है इसको नहीं मानते, तैल है तेल है इसको नहीं मानते, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं वो पर्युषित अन्न में नहीं आता। किंतु ये केश कीड़ा आदि भी से दूषित होगा तो उसमें वो दोष हो जाता, कीड़े गिर जाने से वो कीड़ा के जो है शरीर का जो भी इसमें मिल जाएगा उससे बहुत जहरीला भी होता है, कई बार वो खाने के बाद आपको कई बीमारी भी आ सकती है, इसलिए पर्युषित अन्न को छोड़ देने को कहा। ये इस प्रसंग में ये पाद जो है पूरा हो जाता है, और कुछ अधिकारी इसमें शेष है इसके विचार में ही इसको छोड़ दिया। आगे जो अधिकार अध्याय का कुछ और मुख्य अंश अभी शेष है कि सत्र विचारात्मक ये अध्याय है, ये सत्र पेटिका इसको कहते हैं, ये सत्र के संबंध में अनेक अधिकरण यहाँ आया है, जैसा अभी कल भी आया था कुछ अधिकरण आया था, क्योंकि सत्र एक विशेष यज्ञ है, विशेष क्रतु है, इसके कारण इसमें विशेष विचार आया है। तो सत्र में समान कल्पकत्व अधिकार के विषय में है, यहाँ अंग विशेषों का प्रयुक्ति संबंधी कर्माधिकार का विचार करेंगे। सत्र में विशेष अंग है, इनका प्रयोग का कौन अधिकारी होगा, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, इसके लिए तो वाक्य तो वही है, दशा सप्त दशा अवरा सत्र मासीरन, ये वाक्य आया है, सत्रह लोगों का सत्र होता है। इसमें क्या है कि यहाँ ये विशेष विचार क्या है कि तत्त ब्राह्मण जो सत्र करेगा उसका अलग अलग गोत्र होता है, कि गोत्र के विशेष काम का ये विचार है, क्योंकि हर जगह गोत्र का काम नहीं है, गोत्र जानने की आवश्यकता है, पहले भी आया था, जिस गोत्र का होगा उसी हिसाब से उसको विधान किया जाए, तो उस शाखा के साथ उसका संबंध होगा, उस शाखा अनुसार उसका कर्म होता है। इसी प्रकार यहाँ भी गोत्र के संबंध में गोत्र जानने से कुछ विशेष कर्म होता है, और बीच में आया था जो गोत्र नहीं जानता है उसमें कर्म में अधिकार नहीं है, क्योंकि ऋषियों को प्रवर ऋषियों का आवाहन करना पड़ता है, आह्वान करना पड़ता है, उसके लिए वो ऋषियों का ज्ञान होना आवश्यक है, तीन ऋषियों का आवाहन करना पड़ता है, तो इसलिए उसके विषय में भी आया, ऐसे ही कर्म में यहां भी इसका विचार करना है कि सत्रों में अनेक प्रकार से आए हैं, अनेक प्रकार के गोत्र के ब्राह्मण होंगे, क्योंकि सत्रह है, सत्रह एक ही गोत्र के होंगे ऐसा तो नहीं होगा, अनेक गोत्र के होंगे। तो इसमें जो कर्ण है, कश्यप है आदि आदि गोत्र है, उनके विषय में विचार करना है कि एक जगह आया है ये प्रयाज के अनुष्ठान प्रकार में पुरुष भेद कृत भेद बताया, क्रम में भेद बताया कि अलग गोत्र का अलग का होगा। जैसा प्रयाज आदि पंच प्रयाज है तो समिधो यजदी तनुनपादम यजदि इत्यादि क्रम से पंच प्रयाज है, तो ये पंच प्रयाज का क्रम में भेद होगा, अनुष्ठान में भेद होगा गोत्र भेद से। इसमें आया कि कर्ण कश्यपादि गोत्र वालों को नराशंसो द्वितीय प्रयाज, तो प्रथम समिधो यजदि प्रयाज करने के बाद में दूसरा तनुनपाद में यजदि होता है, किंतु तनुनपाद के स्थान पे नराशंस द्वितीय प्रयाज होगा, नराशंस जो है अनुयाज में आता है उसको द्वितीय प्रयाज के रूप में अनुष्ठान करते हैं ये कर्ण कश्यपादि गोत्र वाले। और इधर एशांतु अन्यों के लिए तो तनुनपादमेव, अन्य गोत्र वालों के लिए तनुनपाद होगा, तो अब ये गोत्र जानने से ही ये कर्म भेद हो सकता है। तो ये इनको कहते हैं भिन्न कल्प मानते हैं, इसलिए ये संशय होता है कि समान कल्पों को भिन्न कल्पों को सह अधिकार प्राप्त होगा कि नहीं होगा, कि ये जो सत्र चल रहा है सोमयाग है इसमें समान कल्पों को ही करना चाहिए कि भिन्न कल्पों को भी कर सकता है, क्योंकि यहां कर्म में थोड़ा भेद दिखता है दिखाई पड़ता है, ऐसे में क्या करना चाहिए। किंतु यहां संशय यह है कि आप यहां तो सोमयाग सत्र कर रहे हैं, यहां प्रयाज अनुयाज की क्या बात है, उसका क्या प्रसंग है, क्योंकि प्रयाज अनुयाज दर्श पूर्ण मास में होता है, किंतु यहां यह नियम है कि दर्श पूर्ण मास का यजन करने के बाद ही सत्र आरंभ करना चाहिए, दर्श पूर्णमासाभ्यामिश्वा सोमेन यजेत, ये नियम है कि सोमयाग करने के पहले दर्श पूर्णमास याग करना पड़ेगा, तब उसका जो है संबंध बनता है, इसके लिए यहां दर्श पूर्णमास का विचार किया। ऐसे में जो दर्श पूर्णमास करेगा उस समय कर्ण और काश्यपादि गोत्र वालों के लिए प्रयाज के द्वितीय स्थान में नराशंस नाम का प्रयाज आता है और दूसरा लोगों के लिए तनुनपाद आता है, ये भेद है, तो क्या करना चाहिए ये विचार कर रहे हैं। तो सिद्धांत कहता है कि भिन्न कल्पानाम सह अनुष्ठाने कर्म विगुणम स्यात्। तो सिद्धांत कहते हैं कि भिन्न कल्पों का साथ में अनुष्ठान करने पर ये कर्म विगुण हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जिस काल में कर्ण गोत्र वालों के सत्री है, सत्र अनुष्ठान करने वाले जो ऋतुक है उसको नराशंस करना प्राप्त होता है, और उसी काल में वो अपर जो अन्य गोत्र वाले हैं तो उसको तनुनपाद करना प्राप्त होता है, तो दोनों एक ही समय प्राप्त होते हैं। तो यदि तनुनपाद करेंगे तो कर्णों के गोत्र वालों को वायुगुण्य आ जाएगा, यदि नराशंस करेंगे तो कर्णों और कश्यप गोत्र से इधर वालों को हो जाएगा, क्योंकि उसी स्थान पर तनुनपाद के जगह नराशंस, नराशंस के बाद तनुनपाद करना, ऐसे में ये इस प्रकार से वायुगुण्य होने पर इस वायुगुण्य को निवारण करने के लिए कोई प्रयोग नहीं आया है, तो समान कल्पों को ही सह अधिकार होना चाहिए, इसीलिए ऐसे सहकर्णों में सहकल्पों का ही अधिकार होता है, साथ साथ में जो भी कर्म किया जाता है विशेष रूप से ऐसा करते हैं, नहीं तो अलग अलग के लिए अलग अलग दान देना पड़ेगा। ये सत्र एक साथ करने वाला कर्म है तो गोत्र वहां समान होना चाहिए, समान मतलब ये जो गोत्रों का विभाजन जहां किया वो विभाजन वाले नहीं होना चाहिए, जैसा कर्ण कश्यपादि गोत्र वाले वो वशिष्ठ वैश्वामित्रादि गोत्र वाले के साथ नहीं करेंगे, तो उनका जो अन्य गोत्र है, अभी ये सात गोत्रों की मुख्य गोत्र संज्ञा है, उसमें से जिसमें प्रवर आया है, जिसके प्रवर एक साथ है उनको अलग किया जाएगा, इनको अलग किया जाएगा, तो कर्ण कश्यपादि गोत्र छोड़ के बाकी गोत्र वाले मिलकर के सत्र करेंगे, और जब कर्ण कश्यपादि गोत्र वाले सत्र करेंगे तो इस ये लोग उसमें नहीं मिलेगा, ऐसा विभाजन होना चाहिए, तो ये गोत्र को लेकर के विशेष कहा गया है। ये भी आजकल कोई देखा नहीं जाता है, जो भी जैसा भी है वो करते हैं तो उसका भी फल हो जाता है, विघ्न हो जाता है, गुण नहीं मिलता है। बहुत सारे कारण है निर्गुण होने का। अभी जितना आपने सुना है कितने सारे नियम है, इन सबको पालन करने से तब वो यज्ञ का फल होगा। अब ऐसे ही यज्ञ करने से, हवन करने से फल नहीं होता है, वो दिखावे के लिए हो जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोग उसमें अनादर करते हैं, उस प्रकार से कर देते हैं जो भी है, तो कम से कम देखने के लिए करते हैं। बहुत सारे काम अभी शो के लिए ही होता है, एक मतलब एक ढंग से करते हैं, वो दिखाई पड़े ऐसा इस प्रकार से करते हैं, जैसे वो फिल्म आदि में यज्ञ हवन आदि करते हैं, वो तो शो के लिए किया जाता है, वो कोई पुण्य फल के लिए तो नहीं करते हैं। इसी प्रकार से किया जाता है, कई बार उससे निंदा भी हो जाती है, अनादर हो जाता, क्योंकि इनमें से कम नियमों का तो पालन करना पड़ेगा, कुछ भी पालन नहीं करते तो ऐसा। जो भी है ये भी एक जानने के विषय है, ये गोत्र का विशेष जान, ये यहां विशेष होता है, बाकी आगे जब जाएंगे तो आपको उपनयन में गोत्र के जरूरत है, गोत्र जानना जरूरत है उपनयन करते समय सबसे पहले, और उसके बाद में विवाह कार्य में गोत्र जानना जरूरत है उपनयन करते समय, इसलिए कि उसी के अनुसार उनके शाखा निश्चय करके वेद पाठ जो भी आगे का अनुष्ठान करते हैं। फिर विवाह के समय गोत्र की बहुत जरूरत है, क्योंकि सात गोत्र वाले को छोड़ करके ही कन्या को ग्रहण किया जाता है, इत्यादि नियम है, तो बहुत सारे बातें हैं वहां, इसलिए दोनों को गोत्र जानना, फिर उसी के अनुसार फिर ज्योतिष दे करके सब निश्चय करना, प्रवर ऋषियों को देखना, ये सब जरूरत होता है, नहीं तो दोष मानते हैं उसमें। अच्छा, उसके बाद में फिर गोत्र की आवश्यकता होती है जब आप संन्यस्त हो जाएंगे, संन्यास के पहले वो गोत्र जानना जरूरत होता है, उस गोत्र के अनुसार फिर ये किया जाता है, तब तक जरूरत है। संन्यास होने के बाद फिर गोत्र आदि नहीं होती, गोत्र आदि नहीं पूछा जाता, क्योंकि जाति पादी गोत्र संज्ञा कुछ भी उनको लागू नहीं होते, ये सब कर्मकांड जहां तक है वहां तक है, संन्यास लेने के पहले तक कर्मकांड है, तो उनमें कर्मकांड के अनुसार ही सब कुछ करना चाहिए, तब जाके कर्म पूरा होता है, उससे पहले नहीं करना चाहिए, जब वो छोड़ के जाएंगे तो फिर उससे आगे नहीं, तब तक उसको मानना चाहिए। और जिसके गोत्र नहीं, किसी को मालूम नहीं, आजकल बहुत लोगों को मालूम नहीं है, तो उसको गोत्र देने के भी विधान है, कश्यप आदि गोत्र में लाते हैं, समान गोत्र मान करके उसको करते हैं, इसके बारे में पहले हम बताया, उस प्रकार से वो समान मान करके उसी को लेकर के फिर किया जाता है, अथवा पता लगाते हैं किसी कारण से पता लगाते हैं, तो बहुत सारे विधि है धर्म सिंधु आदि ग्रंथों में इसको बताया है, उसी के अनुसार पता लगाते हैं। तो इनमें सब आवश्यक है, और आगे ये सत्रीणों सत्र जो करेंगे उनके अधिकारी के विषय में विचार करते हैं, ये पहले हम विचार किए हैं, तो ये सत्र में अधिकारी होते हैं, ब्राह्मण ही अधिकारी होंगे। कारण क्या है कि ये जो यजमान बनेंगे वही ऋत्विक भी बनना है, तो ऋत्विक कर्म का अधिकार ब्राह्मणों को दिया गया, ये इसके ग्रंथ के अंतिम में अंतिम अधिकरण में इसके विषय में बोलेंगे, तो उसके लिए दिया गया है, तो इसीलिए ये इसका अनुष्ठान सत्र का अनुष्ठान ब्राह्मण ऋत्विक ही कर सकते हैं, ऐसा कहा गया। आगे ये भी कुछ गोत्र के विषय में, एक गोत्र का संबंध में और कर्म के विषय में बताना चाहते हैं कि वासिष्ठ अधिकरण आता है कि ब्राह्मण को ही सत्र में अधिकार है, ये तो पूर्वाधिकरण में निश्चय किया, ऐसे में यहां एक संदेह का स्थान आ गया कि सभी ब्राह्मणों का अधिकार होगा अथवा वासिष्ठादि वैश्वामित्रादि इनका ही अधिकार होगा। कारण क्या है, कुछ मंत्र ऐसा आया है कि जैसे वासिष्ठो ब्रह्मा भवती, ऐसा मंत्र आया, और वैश्वामित्रो होदा भवती, ये भी मंत्र आया, तो इसमें वासिष्ठ वैश्वामित्र आदि का नाम अलग से लिया गया है, इसीलिए यहां संशय होता है कि इनका जब नाम आ गया तो वैशिष्ठ वासिष्ठ गोत्र वशिष्ठ गोत्र के या विश्वामित्र गोत्र के ब्राह्मण ही ये अनुष्ठान करे या नहीं, ऐसा संशय होने पर सिद्धांत कहते हैं कि वासिष्ठो ब्रह्मा इति न ब्रह्मणो वासिष्ठत्व विधदाति। ये वासिष्ठो ब्रह्मा ये जो मंत्र आया ये ब्रह्मा बनने के लिए, ब्रह्मा जो अथर्ववेद का मुख्य ऋषि है उसका नाम है ब्रह्मा, ये आचार्य होते हैं मुख्य रूप से, तो ये वासिष्ठ गोत्र वाले के लिए कहा गया, ये विधान के लिए नहीं है। वासिष्ठ ब्रह्म बनना चाहिए विधान के लिए नहीं, किंतु ये स्तोम भाग स्तोम गान का स्तुति के लिए है। स्तोम गान होता है, स्तोत्रों का गान होता है सामवेद का, उसके स्तुति के लिए कहा गया है। इसलिए ये क्या कहना चाहते हैं कि अवासिष्ठ भी यदि स्तोम भाग को अध्ययन करता है वो वासिष्ठ कार्य को करने के लिए समर्थ होता है, ऐसे स्तुति है। मतलब वो वासिष्ठ बन जाएगा कब, यदि वो स्तोम गान करता है। अन्य गोत्र वाले भी ये गोत्र वाले बन जाएंगे, वशिष्ठ गोत्र के बहुत नाम है ख्याति है, तो इसलिए वशिष्ठ गोत्र वाले बन जाएंगे यदि ऐसा होगा। तो स्तोम की स्तुति है कि स्तोम गान करेगा तो उसको ये ऋतिक्त प्राप्त होगा, वो ब्रह्मा बन सकता है। तो ब्रह्मा बनना ऋतिकों में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा मुख्य होते हैं इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार की स्तुति है कि ऐसा ये अर्थ नहीं है कि ब्रह्मा ये वासिष्ठ गोत्र वाले ही बने, ऐसा अर्थ नहीं है। इसीलिए ये कहा गया है, इस प्रकार से संबंध करके इसका अर्थ करना चाहिए। इसमें भृगु आदि गोत्र वाले जो होंगे वो होदा नहीं बन सकता है, वैश्वामित्र गोत्र वाले होदा बनते हैं, भृगु आदि गोत्र अन्य गोत्र के होंगे तो वो होदा नहीं बन सकता है, ये नियम भी है। तो होदा बनने के लिए वैश्वामित्र गोत्र वाले होना चाहिए, इसलिए क्योंकि वैश्वामित्रो होदा भवती ऐसा आया वाक्य, तो विश्वामित्र गोत्र का ही होदा बनेगा। अच्छा ये हो गया, ये भी सत्र के संबंध में ये पाद पूरे हैं। तो आगे एक अधिकरण आता है कि आहिताग्नि नाम अधिकार अधिकरण, कि ये सत्र करने जो जाएंगे वो अग्नि आधान किए हुए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आहिताग्नि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये संदेह है। तो पूर्व पक्ष कहता है सत्रिणाम मध्य यदि एको भी साग्नि सर्ही तस्व अग्निषु तेन सह प्रवृत्तिर अग्नि एक कार्य कर। पूर्व पक्ष कहता है कि सभी को आहिताग्नि होने की आवश्यकता नहीं है। आहिताग्नि मना जो अग्नि आधान किया हो, अग्निहोत्र करता हो प्रतिदिन, ऐसा सभी होने आवश्यक नहीं है। वो सत्र करने जो जा रहे हैं उसमें 17 लोग हैं, उनमें से कोई भी एक अग्निहोत्री होना चाहिए, वो अपने अग्नि को लाएगा, आहिताग्नि को लाएगा और उसमें आहवनीय बनाएगा, फिर सत्र शुरू करेगा। इसीलिए कोई एक का होने से चलेगा, सबके अग्नि होने की आवश्यकता नहीं है, ये पूर्व पक्ष कहता है। किंतु सिद्धांत जी कहता है बात ऐसा नहीं है, क्योंकि अग्नि नादधीत इति ऐसे विधान आया, अग्नियों का आधान करना चाहिए। इसमें जो है विधि में आत्मनेपद का श्रवण किया गया, तो आधान फल का कर्त्र मात्र गामी है, आधान अग्नि आधान का जो फल है वो अग्नि आधान करने वाले कर्ता के संबंध में ही रहता है, अन्य में नहीं रहता। तो वो कर्ता मात्रगामी होने से वो फल, उसके फल क्या होता है, वो उस संबंध में कर्म करना ही उसका फल है। तो कर्मानुष्ठान योग्यता उसमें प्राप्त होते हैं, माने सत्र आदि कर्म करके फल प्राप्त करना चाहते हैं उसको अग्नि आधान करना चाहिए, और अग्नि आधान करने पर कर्ता होता है, और कर्ता का फल जो है कर्म में योग्यता प्राप्त होना ही है अग्नि आधान रूप से। जैसा कोई ब्रह्मचारी या संध्या वंदन आदि कुछ भी नहीं करता है, ब्रह्मचारी होने का योग्य नहीं होता है, और वो आगे जा करके कुछ भी करने का योग्य नहीं रहता, क्योंकि पहले तो उपनयन करके ध्यान मतलब जो भी जप आदि करना चाहिए, गायत्री आदि का जप करना है वो उसका नियम है, वो करने के बाद ही आगे का कार्य कर सकता है, नहीं होता नहीं कर सकता। जैसा उपनयन नहीं है तो विवाह नहीं होता, उपनयन नहीं है तो आगे संन्यास भी नहीं होता, उसमें वो त्यागने की क्रिया है ही नहीं, तो त्यागेंगे क्या त्यागेंगे। तो किन कर्मों को त्यागा जाता है वो जानना पड़ेगा, इसलिए वो व्याकृतियों का जब नहीं किया तो कौन सी व्याकृति को छोड़ेंगे, इसलिए एकाएक आकर के संन्यास लेते ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका उपनयन भी नहीं होता, व्याकृति भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, संन्यास कैसे होगा, नहीं हो पाता, वो कर्म पूरा नहीं होता है। तो जिनका कर्म पूरा कर सकते हैं वही संन्यास ले सकता है, इसीलिए वो सब उसके अंतर्गत अर्थात प्राप्त है ऐसा माना जाता है, यहां ऐसा ही स्थिति है। इसीलिए अग्निनादत्ते इतने मात्र कहने से ही वो अग्नि आधान कर्म से ही इसमें अधिकारित्व आएगा, क्योंकि साध्य कर्म में अधिकार अग्नि आधान किया हुआ व्यक्ति का होता है, इसलिए साध्वी ही तस्मात अनग्नयो न अधिकारिणः, जिनके अग्नि नहीं है वो कोई कर्म में अधिकारी नहीं होते। ये भी ऐसे आजकल लोग बहुत करते हैं, अग्नि का कुछ है ही नहीं उनका और कर्म का निर्णय करते हैं, ऐसे में कहां फल होता, कुछ नहीं होता, इसलिए अग्नि आधान करने के बाद ही फल है। तो यदि आप करना चाहते हैं तो विधि विधान से करें, और जो अभी लेट हो गया तो प्रायश्चित करें, पहले तो प्रायश्चित अनुसार से आरंभ करना पड़ेगा, उससे प्रायश्चित करके फिर बाद में आप अग्नि आधान करके फिर निश्चित काल तक अग्नि की संरक्षण और हवन आदि पूजा आदि करके तब जब आप अधिकारी बनेंगे, शिष्ट लोग जब आपको अधिकारी मानेंगे तब जाकर के आप कर्म में अधिकृत होता है। जन्म से ब्राह्मण होने से या क्षत्रिय होने से, वैश्य होने से, त्रैवर्णिक होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो किया है तभी फायदा है, उसी को कर्म में अधिकार होता है, अब वो नहीं किया है तो उसका कर्म में अधिकार नहीं है। तो ये विधि विधान कुछ अलग होता है इसी। अब इसी के संबंध में एक बात और बताना चाहते हैं कि ये सत्री बहुत मिलकर के सत्र करने आए, सत्रह लोग मिलकर सत्र करने आए, सप्तदश, तो सप्तदश जब सत्र करने आएंगे, पात्र चाहिए, वहां आजमन पात्र चाहिए, जुहू चाहिए, थ्रू चाहिए, उपभृत चाहिए, बहुत सारे पात्र चाहिए, क्या क्या चाहिए, वो ग्रह पात्र चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब ये पात्र कौन लाएगा, ये सप्तदश ऋचिक आ गया है तो ये सारे पात्र लाएंगे अथवा कोई एक पात्र ला के रख देगा, अब वो सभी उसी को इस्तेमाल करेंगे, ये भी तो प्रैक्टिकली होता है ना। अब सत्रह लोग अपना लाएंगे कि नहीं लाएंगे, ये प्रश्न है। संदेह ये होता है कि यस्य कस्यापि सत्रिणः तस्य अग्निहोत्र संबंधीनि पात्राणि आसाद्य तैरेव सर्वे व्यवहरेयुः, ये ऐसा करेंगे कि एक कोई लाएगा अपना आजमन पात्र, दीपक देव को जो भी लाना है लाएगा, उसी से ही सारा कर्म किया जाएगा, वो एक एक करके करना है, एक एक यजमान बनेगा उस स्थिति में उसका कर्म होता है। तो पूर्व पक्षी कहता है इसमें क्या संशय है, हमको देखना चाहिए व्यवहारिक रूप में, तो वही ठीक है कि पूर्व अग्निहोत्र संबंधे न आसादिदानी पात्राणी तत्र स्थितानी, एक अग्निहोत्र करके वो जो पात्र लाया है वो जो कर्म करेगा पहले वाला, जो सत्रह में से एक पहले करेगा, एक एक यजमान बनेगा एक एक दिन में, तो ऐसे में जो पहला करेगा वो करके पात्र वहां रखे जाएगा, उठा के क्यों जला जाएगा, वो वहां रखेगा, तो उसके बाद दूसरा आएगा तो वो भी वो इस्तेमाल करेगा, ऐसा हो सकता है कहा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये कहना चाहते सिद्धांत बोलता ये ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि साग्निग जो होगा अग्नि आधान किया होगा उसका ये नाम, ये कहा गया है तम यज्ञ पात्रहंदी, ऐसा वाक्य आया है, क्योंकि यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहिया कुर्वन्ने वह कर्माणी जिजीविषे सदगुम समाह, उसके बाद अंत कहाँ होता है, तम यज्ञ पात्र दहंती, वो जो कर्म करता है उसको यज्ञ पात्रों के द्वारा ही दहन किया जाता है, उसका यज्ञ पात्र दूसरे को नहीं देते, वो सारे उसी के वो चिदा में डाल करके उसी को जलाया जाता है, यज्ञ पात्रों के द्वारा ही उनका दहन होता है, तो वो उसी का ही होगा, वो दूसरे का नहीं होता, ऐसा विधान है। अब अभी भी डालते बहुत सारे उसमें डाला जाता है, डाल के खत्म करते हैं, ऐसे स्थिति में क्यों इतना उसके साथ उसका संबंध है, तो इसलिए यज्ञ पात्र जो है सबके साथ ही दहन किया जाता है, तो वो यज्ञ पात्र को दूसरे को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो एक एक के लिए अपना यज्ञ पात्र लाना पड़ेगा, यज्ञ पात्र ला करके करेगा है, क्योंकि जो यज्ञ कर रहा है बीच में कोई मर गया समझ लो, तो उसका यज्ञ पात्र तो उसी के साथ डालेगा, तो फिर बाकी क्या करेंगे, तो उसका दूसरा लाना पड़ेगा, इसलिए ये अच्छा ये है व्यवस्था ठीक है, अपना अपना जब जो बनेगा ऋतिक बनेगा तो अपना अपना यज्ञ पात्र लाएगा, आजमन पात्र लाएगा, जो लाएगा वो रख करके अपना करेगा, और जाएगा तो उठा करके ले जाएगा जब उसका कर्म पूरा हो जाएगा, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, दूसरे का पात्र दूसरा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नियम है कि जैसा जपमाला है अब गोमुखी है और आचमन पात्र है, संध्या पात्र पंच पात्र है और अभिषेक का पात्र है इत्यादि, जो आपके नित्य पात्र होते हैं ये अन्य कोई कार्य में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और दूसरे को देना भी नहीं चाहिए, दूसरा उसका स्पर्श भी नहीं करना, ऐसा आसन है जिस आसन में बैठ के आप संध्या करते हैं उसका भी दूसरे में स्पर्श नहीं होना चाहिए, पात्र आदि का भी स्पर्श नहीं होना चाहिए, और उसका सब अपने आप संभाल करके रखना चाहिए। जब आपको संभाल नहीं करना है वो अन्यत्र जहां निक्षिप्त करना है वहां निक्षिप्त करके उसको छोड़ देना है, ऐसा नियम है, दूसरा उसको संभाल नहीं करना। अच्छा, इसी के विषय में आगे एक अधिकरण आया है, ये दर्शपूर्ण मास में सबका अधिकार है कि केवल ब्राह्मणों का अधिकार है। अभी केवल सत्रों में ब्राह्मणों का अधिकार बताया क्योंकि वो ही ऋतिक बनना है तो ब्राह्मण ही बन सकता है। इसी प्रकार प्रसंग से आया दर्शपूर्ण मास आदि, दर्शपूर्ण मास आदि में सबका अधिकार है कि नहीं है ये पूछता है। तो वहां जो है दर्शपूर्ण मास में सबका अधिकार, मतलब जो त्रैवर्णिक है त्रैवर्णिक का अधिकार, त्रैवर्णिक उसी के लिए संकल्प दिया है। दर्शपूर्ण मास में त्रैवर्णिक का अधिकार का निश्चय इस पाद का अंत में किया है। ये सत्र पेटिका है फिर भी सत्र के संबंध में आया हुआ है प्रासंगिक रूप से, क्योंकि किसी को शंका हो जाएगी कि जब सत्र में इनको अधिकार है तो इधर किसका अधिकार है पूछेंगे, इसीलिए वहां इसका अधिकार है ऐसा कहा गया। दर्शपूर्ण मास में त्रैवर्णिक का अधिकार है, सभी कर सकता है दर्शपूर्ण मास, अग्निहोत्र भी सभी का है, दर्शपूर्ण मास आदि भी सभी का। इस प्रकार षष्ठ पाद पूरा हो जाता है। अब सप्तम भाग भी बहुत बढ़िया है क्योंकि यहां दक्षिणा देय के बारे में विचार करना, दान में क्या क्या देना चाहिए, कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कितना बचाना चाहिए, ये सारा नियम है। ये बहुत बढ़िया पाद है सप्तम पाद, इसमें भी अधिकार को निश्चय करना है क्योंकि लोग दान करना भी नहीं जानते हैं, है ना। अभी सर्वस्व दान बोला है, पहले सर्वस्व दान की बात उठाएंगे कि सर्वस्व दान मतलब सब कुछ दान करना, स्व माने धन, सर्वधन जितना धन आपके पास है सब कुछ देना। अब सब कुछ देने का मतलब क्या है कि सब कुछ दिया जाना चाहिए, जो जो अपने पास है सब देना चाहिए, अथवा उसमें से कुछ आगे पीछे भी होगा ये देखना है, क्योंकि इसमें समस्या खड़ी हो जाएगी फिर, इसीलिए इसके बारे में दान के बारे में विचार। यज्ञ में क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, कौन देना है और कौन लेना है, ये सारी विचार आए। तो सबसे पहले यहां अधिकरण आया सप्तम पाद में, आपका पहला अधिकरण दिया है आपकी पुस्तक में, देय विचार है ये, एक ही दिया है वो। पहला अधिकरण है विश्वजीत याग में सर्वस्व दान की बात आई है, ये विश्वजीत पेटिका चलेगी इसमें, मतलब विश्वजीत याग के बारे में बहुत सारे विचार करेंगे, क्योंकि विश्वजीत याग के बारे में पहले कहा गया विश्वजीता यजेता, वो स्वर्ग काम नहीं है तो स्वर्ग का वहां आरोप करके स्वर्ग बल है, तो विश्वजीत याग है, तो विश्वजीत याग में विश्वजीत सर्वस्व ददाधी, विश्वजीत याग में सर्वस्व देने की बात आई है। अन्य अन्य याग में भी सर्वस्व देने की बात है किंतु विश्वजीत याग प्रसिद्ध है ना, ये हमारा कठोपनिषद में आया है ना, उसनस के बारे में कहा, वो क्या है सर्ववेद समदादि, ऐसा यज्ञ किया था तो विश्वजीत याग किया था उन्होंने, सब कुछ देने की बात है, तभी वो सब कुछ जब दे रहे थे वो पीदो दगा दुग्ध दोगा वीरिंद्रिया ऐसे गायों को भी दान दे रहे थे, तो उसके विषय में बढ़ेंगे गाय को कौन दे रहे थे, वो सारे बात इसमें आ जाएगी, उससे आपको समझ में आएगा वो क्या क्यों ऐसा कर रहे थे और क्या गलती कर रहे थे जिसके कारण नचिकेता नाराज हो गया, फिर वो पूछ रहे थे क्या मुझे कब देंगे इत्यादि पूछ रहे थे, तो ऐसे में वो प्रसंग है उसी के बारे में है। तो वो भी विश्वजीत करके फल तो चाहता था, अब वो सर्वस्व दान देना तो उधर थोड़ा कुछ कर रहा था, इसके लिए वो नचिकेता बीच में पूछ पड़ा, तो इसलिए सर्वस्व देने की बात यहां विश्वजीत याग के विषय में है। तो सर्ववेदसम ददादि वहां कहा, यहां भी सर्वस्वम ददादि कहा, तो यहां सर्वस्व में देखो स्व शब्द है, स्व शब्द का अर्थ आप व्याकरण में जानते हैं स्वमज्ञादि धनाख्यायाम, ये स्वम शब्द का अर्थ है, एक तो आत्मा होता है स्वम, दूसरा ज्ञाति आपके बंधु भाई बंधु आदि होते हैं वो भी स्वम होता है, फिर धन को भी स्वम कहते हैं, तीन अर्थों में स्वम है। ऐसे में स्वम को क्या समझना है, क्योंकि सर्वस्व में स्व बैठा हुआ है, तो स्व शब्द से क्या लेना चाहिए, सारे को लेना चाहिए अथवा इनमें से कोई एक लेगी ना, स्वमज्ञान अनाख्याय जो बोला है उसमें से सबको लेना है कि एक को लेना है, ये प्रसंग है। तो क्या है कि पूर्व पक्ष कहता है कि ये इसमें तो ज्यादा क्या विचार करने का है कि ये जो जो स्व होगा सबको देना, जब सर्वस्व देने की बात कह रहे हैं तो जो जो स्व होगा, स्व मैंने अपना मानता हो, अपना जो भी हो सबको दान देना चाहिए, सबको दे देना चाहिए, तब जाकर के वो सर्वस्व दान पूरा होगा। क्योंकि स्वम शब्द का अर्थ सभी में बैठा हुआ, धन आदि में सभी में बैठा हुआ है, इसीलिए अपना पिता को भी देंगे, क्योंकि पिता भी तो स्वम होता है, पिता माता पुत्र बंधु सब जो जो है सबको स्वम मान के सबका दान देंगे, ऐसा होगा। तो ये पूर्व पक्ष कहता है। हाँ, तो अब जो है सिद्धांत कहते हैं, देखिए यहां बहुत सूक्ष्म विचार करना पड़ेगा कि ये सब देने की बात ऐसे ठीक नहीं है, विभाजन करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पिता, आपके पिता मतलब आप कहते हैं ये मेरे पिता है, तो मेरा कहने से वो आपका हो गया, जैसे मेरा धन बोलने पर आपका है, मेरा घर ये आपका है, अब मेरे पशु ये आपका है, मेरा पुत्र ये भी आपका है, मेरी पत्नी वो भी आपकी है, तो ऐसे स्थिति में ये आपका आपका सबका लग रहा है, तो जहां जहां सोम लगा है, मेरी पत्नी बोलेगा क्या आता है, वो अपनी पत्नी मतलब सोम है वो, तो पुत्र भी सोम है, तो इनको सबको देना चाहिए ऐसा अर्थ हो तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि पिता पिता आदि को दान में थोड़ी दिया जाता है, पिता आदि को दान कर दिया ऐसा तो नहीं होगा। आजकल तो लोग कर रहे हैं, माता पिता को घर में संभालना मुश्किल होता है, पैसा कमा के आ रहे हो वो बैठ के खा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में परेशान होकर के बहुत सारे वृद्धाश्रम बने हैं, ओल्ड एज होम्स, तो वो वृद्धाश्रम में सबको भेज देते हैं, वहां जाकर के पैसा भी देते हैं, वो संभाल देते हैं, फिर वो घर में झंझट खत्म, वो बैठ के बात नहीं करेंगे, सेवा भी करना नहीं पड़ता, वो पत्नी भी नहीं करनी चाहती है, बच्चा भी उनको देखना नहीं चाहते हैं, तो वो ऐसे ऐसे करते हैं, बड़ा पाप करते हैं, बहुत गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बाद में उनको भी ऐसे हो जाता है, जो ऐसा करते हैं वो सोचते हैं हमारा तो ठीक रहेगा, और उसके बेटा आएगा तो वो भी ऐसे करेगा, वो भी उनको बाहर कर देगा, और वो जितना बाद में किया ये इतना पहले कर देगा, काम पहले ही कर देगा, आपका काम हो गया, आप जाके वृद्धाश्रम में रहिए, बोलेगी बहुत दुखी रहते, जितना भी वृद्धाश्रम में रहते हैं ना कोई भी सुखी नहीं है, वो सोचते रहते हैं अपने बच्चों के बारे में, फिर क्या करेगा, वो तो पाप लगता ही है उनको, असंतोष होता है परिवार में सब रहता है जो भी है, किंतु यहां वो बात उठा रहे हैं कि स्वम से सबको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सिद्धांत कहता है यहां देखिए कि आत्म संबंध का ही त्याग पूर्वक परकीय स्वत्व अपादान को दान करते हैं। पहले दान की व्याख्या क्या है, दान माने देना है ना, दानार्थक में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो जिसको दिया जाए वो उसका बन जाएगा तो चतुर्थी विभक्ति है, ब्राह्मणेभ्यो ददाति, ब्राह्मणों को संप्रदान करता है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति है, संप्रदान है चतुर्थी, तो वो चतुर्थी विभक्ति में जो प्रयोग होगा वो दान होता है, वो वापस नहीं लेने के लिए पूरा दिया जाता है, किंतु जिसको किसी को ऋण देता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, द्वितीय का प्रयोग होता है, सामान्य कर्म विभक्ति का प्रयोग होता है, ऐसा है ये आप जानते हैं। तो इसीलिए यहां दान का मतलब क्या है, जिसमें आत्म संबंधता आप अपना मानते थे, उसको वो आत्म संबंध को त्याग करके परकीय सत्व अपादान को दान करते, मतलब आपके पास धन था वो आप अपना मानते थे, अब वो धन किसी को दे दिया, अब वो परकीय हो गया, आपका नहीं है, तो इदम न ममा, इसलिए साथ में बोलते हैं इंद्राय इदम न ममा, क्योंकि इंद्राय बोलने से चतुर्थी आ गया, वो इंद्र के लिए है ऐसा मान लिया, किंतु उसके साथ साथ बोलते हैं कि ये अभी मेरा नहीं है, ये अभी मेरा नहीं है कहने पर वो दान हो गया, त्याग हो गया, इसीलिए आत्म संबंधित जो सत्व है उसका त्याग पूर्वक परकीय सत्व संपादन करना दान है, ये दान की व्याख्या है। इसीलिए जो धन आप दान में दे दिया वो क्या है, कैसा है, कहां ले गया, क्या कर दिया, इसके बारे में आप चिंतन नहीं करना चाहिए, पहले दान के पहले दान के अधिकारी के बारे में चिंतन करना चाहिए कि दान के योग्य अधिकारी है कि नहीं है, जिस किसी को दान देना नहीं चाहिए, और देने के बाद वो फिर उससे क्या करता है उसके बारे में फिर आप नहीं देखना, क्योंकि आपका है नहीं वो, अब उसका है, वो उससे क्या करे ना करे वो अभी उसकी इच्छा है, तो वो और किसी को दान दे दे तो वो दे देता, परत्व स्वर्गीय, ऐसे में दीयमान वस्तु में पिता नहीं होगा, पिता नहीं होगा उसका स्वत्व, पिता आदि को नहीं दे सकते दान, क्योंकि वो पिता जो है ना स्वगीय पितृत्व संबंध त्याग पूर्वक परगीय पितृत्व संबंध नहीं बनेगा। अब पिता आपके आपके पिता है, तो आपके पिता अब पिता है। दान का नियम क्या है कि अपना स्वत्व त्याग करके दूसरे के पास जाने से उसका भी वो स्वत्व हो जाए, तब वो दान बनेगा। अब पिता आपके हैं, आपने दूसरे को दे दिया, वो दूसरे का पिता बनेगा नहीं बनेगा? जिसको दिया उसका पिता तो नहीं बनेगा ना, ये है गड़बड़ी। इसीलिए ये ध्यान में रखना चाहिए। अब धन तो बन जाएगा, पैसा दे दिया, अब मेरा 100 रुपया है, वो दूसरे के पास जाने पर उसका 100 रुपया हो जाएगा, किंतु जो मेरा मेरे पिता है वो मेरे पिता में पितृत्व मेरे संबंध से है। अब हमने पितृत्व ये मेरे पिता है करके दान दे दिया, और वो उसको वो अपने पिता मानेगा क्या? नहीं मान सकता है ना, वो तो सामान्य व्यक्ति मानेगा, और सामान्य व्यक्ति के तौर पर आपको दे नहीं सकता है। आप अपने पिता के रूप में सब तो मान सकते हैं, दे सकते हैं, तो इसीलिए ये नहीं होगा, ये परकीय सत्व अपादान इसमें नहीं होता। इसी प्रकार पुत्र भी है, पुत्र आपके पुत्र है, किंतु दूसरे को देंगे तो दूसरा पुत्र तो दूसरे का नहीं होता है ना, नहीं होगा। फिर दत्त पुत्र को दूसरा होता है, दत्त पुत्र को बनाने का अलग होता है, वो दान में नहीं मानता है, दत्त पुत्र का नियम अलग है, वो मनुस्मृति आदि में उसके लिए नियम आया है कैसा दत्त पुत्र लेना चाहिए। अब वो उसमें पुत्र मानता है, अब दत्त पुत्र को भी आप ध्यान में नहीं दे सकते ऐसा है, तो वो भी जो जिसको दिया जाए वो पुत्र अपना पुत्र नहीं मानेगा, इसलिए वो परगीय अपादान नहीं होगा, वो अलग रह जाएगा, ठीक रहेगा। फिर पत्नी है, अपनी पत्नी है, पत्नी तो आपने विवाह किया है तो आपकी पत्नी है, और उसी पत्नी को आप दान में देंगे, स्वत्व तो उसमें भी है, दान में देंगे तो दूसरी की पत्नी बन जाएगी? नहीं बनेगी, ये है। इसलिए कन्यादान के नियम अलग है, इन सबको दान में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे का स्वत्व नहीं होता है, वो अपने ही रह जाता है। दूसरे का स्वत्व अपादान जिसमें हो सकता है उसको दान दिया जाए, तो धनादि ही दान में आता है, दूसरे का नहीं। जैसा गाय को दान दे सकते हैं, क्योंकि आपके गाय दूसरे के गाय होने पर भी दूसरे के पास जाकर के वो गाय हो जाएगी, अब उसकी गाय हो जाएगी, वो तो स्वत्व हो जाता है। ये परकीय स्वत्व अपादान रूप नियम है, इसीलिए यहां ये जो आत्मा ज्ञादि आत्मीय और धन है, ये जो चार अर्थ स्व का है, इसमें सबको नहीं लिया जाता है, इसीलिए जो धनादि है उसी का ही दान होगा, अन्य का नहीं होगा। इसका मतलब ज्ञादि का दान नहीं होगा, आत्मीय का दान होगा विशेष स्थिति में, धन का ही दान होगा, जो जो आप धन मानते हैं उसका दान, अपने अपना भी दान नहीं होता है, अपने को कैसे दान देंगे, वो तो नहीं हो। अच्छा, अब तो भूमि का दान हो सकता है, भूदान हो सकता है, क्योंकि भूमि उसी को हो जाएगी, आपके नाम से दूसरे के नाम से हो जाएगा, किंतु आपके पिता को दूसरे के दे दिया तो वो उसके पिता बन जाता है, कानूनी तौर पर नहीं बनेगा, वो पिता तो बनेगा नहीं, इसलिए उसका दान नहीं होगा, इसका ही दान होगा। परगीय तो सत्व अवदान होना चाहिए। तो अब जो है फिर आ गया सर्वस्व दान के ही संबंध में विचार चल रहा है, कि उसमें भूदान किया जाता है, सर्वस्व दान में भूदान भी होगा, भूदान हो जाएगा। भूदान के विषय में है कि ये समस्त भूमंडल का दान देगा कि किसका दान देगा, वो भूमंडल पूरा समस्त भूमंडल को दान देंगे, सर्वस्व में भूमंडल मान के दान देगा, अथवा कोई विशेष भाग का ही दान देगा, भूखंड का दान देगा या भूमंडल का दान देगा, किसको देगा? तो पूर्व पक्षी कहता है कि ये स्वत्व भूमंडले तस्य समस्तम भूमंडलम गवादिव धनमेव, और जिसके भूमंडल में पूरा स्वत्व है, पूरा भूमंडल जैसे राजा है चक्रवर्ती है समझ लो, भूमंडल में उसका स्वत्व है तो पूरा भूमंडल दे देगा, तो पूरा दे देना चाहिए, क्योंकि सर्वस्व तभी होगा, नहीं तो सर्वस्व कहां से? बोलते इसमें भी नियम है, ऐसा नहीं दे सकते, समस्त भूमंडल पर आपका कोई अधिकार नहीं है, आप भले ही राजा बने हो बात अलग है, किंतु समस्त भूमंडल आपका कभी बनता नहीं, इसलिए समस्त भूमंडल में न कस्यापि अधिकारः, समस्त भूमंडल में सबका अधिकार नहीं होता है, इसलिए सकल प्राणियों का अपने अपने कर्म फल भोग भूमि ये भूमंडल है, सकल प्राणी यहां रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, अन्य कोई प्राणी है, ये कैसे दान में देंगे? आप अपने स्वत्व जहां है वो दान में दे सकता है, किंतु समस्त भूमंडल को दान देने में आपका क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं, जिसका अधिकार नहीं उसका आप दान में नहीं दे सकता है, इसलिए समस्त भूमंडल का दान नहीं कर सकता है। जो आपके नाम से आपके भूखंड है, जितना आपका भोग्य भूमि है, उसका दान दे सकता है, बाकी का दान नहीं दे सकता। ये भूदान के विषय में है, और उसमें भी कितनी मात्रा क्या करना चाहिए ये सब हो। फिर कहा कि ये सब पशुओं का सबका दान देता है ना, उस विषय में एक विचार आया कि सर्वस्व दान में गायों को दान देना चाहिए, बकरियों को दान देना चाहिए, सबको देना चाहिए, और उसके साथ में घोड़ा भी है, घोड़ा भी होता है, राजा महाराजाओं के पास घोड़ा होते, तो घोड़े दान में दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते। तब कहा कि न केसरिणोद दादी, केसरी वाले जीवों का दान में दिया नहीं जाता है। विश्वजीत याग में ही सुनाई देता है कि विश्वजीत न केसरिणोद दादी, विश्वजीत याग में सर्वस्व दान में केसरी वालों का नहीं दिया। केसर बोलते हैं जो स्कंद है ना, हमारे खंधे के आजू बाजू में जिन प्राणियों में का बाल है वो होते हैं केसरी। जैसा सिंह को केसरी बोलते हैं कि सिंह के गले के आगे खंधे में बहुत बाल होता है, ऐसा हमारे दाढ़ी मूंछ जैसे बाल होते हैं, ऐसे बाल है। और घोड़े का भी होता है, घोड़े का भी ऐसे बीच के भाग में बहुत बाल होते हैं, तो वो बाल वाले जो जीव है उनको नहीं दिया जाता। इसलिए घोड़ा जो है सर्वस्व दान में नहीं आया, घोड़ा बच जाए। हाँ, ये सब व्यवस्था है, घोड़े को नहीं दिया जाता, क्योंकि कई परेशानी हो जाते हैं कि अब ब्राह्मण को आपने घोड़ा दे दिया वो फंस जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण को तो घोड़े से काम नहीं है, वो लेके जाएगा उसको खिला पिला करके वो इधर उधर हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, फिर उसको फिर बेचना पड़ेगा, किसी और को लेना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में परेशान हो। गाय के उसके काम के है, घोड़े ब्राह्मण के काम के नहीं है, इसलिए जानबूझ के उनको अलग कर दिया। अभी किसी के पास शेर है, शेर को दान में दे दिया तो वो जिसको किया उसको खा जाएगा, इसीलिए वो ऐसे में नहीं लिया जाता है। वो केसरी जो होते हैं ना वो राजसी उग्र जीव में मानते हैं, जो पीछे जिनका बाल रहता है ऐसे जीवों को उग्र जीव में मानते हैं, इसीलिए उनका दान में नहीं लिया जाता है। तो घोड़े को दान नहीं देना चाहिए, विश्वजीत में सर्वस्व में नहीं आता। अब देखिए क्या क्या सर्वस्व में आ रहे हैं, धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद में प्रश्न आया कि अभी सर्वस्व कहने का तात्पर्य जो होगा क्या होगा। अभी हमारे पास कुछ सामान है, अभी हमारे पास 1000 रुपया है, अब कुछ दिन पहले कुछ और पैसा था कहीं हमने लगा दिया वो भी है, और जो है आगे अगले साल में कुछ और 10,000 मिलने वाले हैं आपको पता है। तो अब दान देते समय ये जो आगे पीछे भूत भविष्य वर्तमान में जितने भी धन है वो आगे पूरे होने वाले सारे धन को देना चाहिए, अथवा जो वर्तमान में हाथ में जितना है उतना देना चाहिए, ये भी तो समस्या है ना। सर्वस्व दान का मतलब क्या है, कि काल को लेके बोलना है कि नहीं बोलना, इसलिए विद्यमान सर्वस्व दान के विषय में विचार है। अच्छा, तो इसमें क्या संदेह क्या है कि जितने मनुष्य का भोगोपकरण है वो इस समय कुछ है, आगे कुछ होता है और पीछे कुछ हो चुका है, तो ये इनको सबको मिला करके देना चाहिए अथवा भोगोपकरण में कम देना चाहिए। और दूसरा, भोगोपकरण का मतलब क्या कि आप जिसको दान दे रहा है उसके जीवन के लिए क्या क्या सामान चाहिए वो सब दे, ये भी तो होता है भोगोपकरण। उसके लिए खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, सोने के लिए खटिया चाहिए, फिर बर्तन चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए, जमीन चाहिए, बहुत सारे सामान चाहिए उसके भोग के लिए, वो सारा देना चाहिए अथवा उनमें से भी गिने चुने देना चाहिए। तो दो प्रकार के यहां संशय है। तो पूर्वक्ष कहता है आप तो सर्वस्व दान को छोटा करते जा रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। सर्वस्व दान को प्रकट शुरू करके बोला है कि पुरुषेण भोग्यम शय्यासनादि यत्सर्वं तद्दातव्यम, ऐसा पूर्वक्ष को कहीं प्रमाण मिला कि यह कहा है कि सर्वस्व दान में पुरुष को भोग्य रूप से जो शय्या चाहिए, आसन चाहिए, घर चाहिए, जो भी जमीन चाहिए, जो कुछ चाहिए सब देना पड़ता है, ऐसा कहा है। ऐसे में तो सब कुछ देना ही यहां ठीक है, आगे पीछे का सब देना चाहिए। तो सिद्धांत कहते हैं ये तो बात ठीक नहीं है, कि दो बात तो ये कहा है कि चोदक विधि के द्वारा क्या प्राप्त है, दान उद्देश्य करके सर्वस्व विधान किया गया, दान को उद्देश्य बनाया और उसके साथ गुण विधान के रूप में सर्वस्व कहा है। किस प्रकार का दान, सर्वस्व दान, तो सर्वस्व दान का विशेषण हो गया ना। इसलिए यहां सर्वस्व विधेय नहीं है, दान विधेय है। अब इससे बचने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, सर्वस्व विधेय नहीं है, दान विधेय है, उसका विशेषण बनाया है। इसीलिए सर्वस्व शब्द का दादा के पास जितने विद्यमान है धनादि उसका ही वाच्य होगा। तो जो धन संपत्ति आदि उसके पास अभी वर्तमान में है, आगे जो हो रहा है उसको नहीं दिया जाता। अभी जो है वो वर्तमान में जितना उसके पास है वो सब देना चाहिए, ऐसा अर्थ होता है। ऐसा नहीं कि आगे जाने वाला सारा दे अथवा जिसको जितना जरूरत है वो सारा दे, ऐसा अर्थ नहीं। अब वो लेने वाले लाखों रुपया चाहते हैं, वो आपके पास है ही नहीं सर्वस्व देने के लिए, वो कहां से आएगा। इसीलिए लेने वाले से मतलब नहीं है, देने वाले से मतलब है आपके वर्तमान में आपके पास 10 रुपया है तो 10 रुपया सर्वस्व हो जाएगा, 1000 रुपया तो 1000 हो जाएगा, लाख है तो लाख हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बैंक में रखकर के बाकी घर में ला के रखा, ऐसा नहीं होगा। जो बैंक में रखा हुआ वो भी आपका ही होगा, वर्तमान में आपके पास इतना धन बैंक में है तो वो भी दान करना होगा। तो सर्वस्व दान यदि आप चाहते हैं विश्वजीत जा करके, तो फिर सर्वस्व देना पड़ेगा, वर्तमान में जो है वो देना, ऐसा। इसी प्रसंग में एक यहां सर्वस्व दान के विषय में एक और अधिकरण यहां आते हैं, उसमें ये पूछा गया कि आपके घर में बहुत सारे सेवक हैं, सेवक भी रहता है ना घर में, सेवा करने वाले जो रहते हैं कर्मकार कर्म करने वाले, उसको तो वेतन देकर के अपना बना के रखा है, वो भी तो आपका स्व है, मतलब ये मेरे सेवक है ऐसा मानते हैं, तो पैसा देकर के रखा हुआ है या कुछ दे करके रखा हुआ। तो ऐसे में ये सर्वस्व दान में उन सेवकों को भी दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो बोलते हैं सेवकों को नहीं दिया जाता है, सेवकों को वेतन देकर के आप रखा, ये बात अलग है, किंतु वो सर्वस्व दान में सेवकों को शूद्र आदि जो सेवक होते हैं उनका दान नहीं दिया जाता। वो धर्म के अनुसार जीवन चलाने आए हैं, जो सेवा करने आए हैं किसके लिए आए हैं, उनको धर्म के अनुसार जीवन चलाना था तो वो जो है सेवा करने के लिए आए हैं, तो इसका मतलब वो आपका हो गया फिर दान दे दिया, ऐसा नहीं होता है। इसलिए धर्मार्थ जो सेवा करने के लिए आए हैं उनको दान में नहीं दिया जाता है, वो फ्री रहता है, इसलिए वो भी हो गया। अब देखिए क्या क्या समस्या है, इतने में लिखा नहीं अभी है और भी बातें हैं। तो दक्षिणाकालिक सर्वस्व, इसके विषय में अभी बताया कि दक्षिणाकाल में जो जो है उतना ही देना चाहिए। अच्छा आगे आते हैं, अब एक और समस्या आ जाती है कि जो कुछ आपके पास धन था सब दे दिया, जो सामान था वो भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब यज्ञ तो शुरू हो गया, यज्ञ शुरू होने के बीच में एक समय आता, अभी यज्ञ का अवभृत स्नान होना है, अवभृत स्नान के पहले अवभृत होम के पहले ये माध्यम दिन होम होता है, एक तो प्रातः सवन होते हैं, फिर माध्यम दिन सवन होता है, फिर अंतिम में होता है सायं सवन होते हैं। तो इसमें जो माध्यम दिन सवन के बाद में ये दक्षिणा देने का विधान है, दान सर्वस्व दान इत्यादि करने का विधान माध्यम दिन सवन के बाद में है, ठीक है ना। अब उसके बाद अभी यज्ञ बचा हुआ है, बाकी पूरा करना है, आगे भी करना है, तो आगे करने के लिए आप कुछ धन नहीं रखेंगे, उसके लिए सामान सुमान जो है वो भी नहीं रखेंगे, तो यज्ञ पूरा कैसे होगा, सब कुछ दे दिया अब आगे कुछ कर नहीं सकते, ऐसे हो गया तो तब क्या होना है, इसके विषय में विचार कर रहे हैं कि ये दक्षिणा दान देने की जो समय की बात है, यज्ञ में जो समय कहा गया है कि दक्षिणायाम यदा सर्वस्वम प्रदत्तम, दक्षिणा में जब आप सब कुछ दे दिया तो तद अनंतर अवशिष्ट जो अतीत कर्म जो आरंभ किया हुआ जो कर्मांश है कर्तव्यांश को किस तरह पूरा करेंगे, तो अवशिष्ट कर्म को फिर छोड़ देना पड़ेगा, तो अवशिष्ट कर्म समापनीय होगा या नहीं होगा, अथवा अवशिष्ट कर्म को पूरा करने के लिए कुछ पैसा बचा के रखे फिर बाकी दान देना चाहिए, अभी व्यवस्था तो सोचना पड़ेगा कैसे करेंगे। तो पूरा दे दिया तो अवशिष्ट कर्म को छोड़ना पड़ेगा, एक विकल्प, और अवशिष्ट कर्म पूरा करना है तो उसके लिए क्या विधान होगा, कहां से आएगा धन, अवशिष्ट कर्म को पूरा रखने करने के लिए धन बचा कर रखे बाकी देना चाहिए, तो कैसे देना चाहिए ये समस्या है, आगे भी तो खाना पीना तो करना पड़ेगा ना, इसके लिए हम पूछ रहे हैं। तो पूर्व पक्ष कहता है तो अभी और कम कर नहीं सकते हैं, इसीलिए प्रदत्ते सर्वस्वे द्रव्य अभाव, वो सर्वस्व में तो सब कुछ उन्होंने दान दे दिया, अब क्या करना है, उसके पास कोई द्रव्य है ही नहीं, वो जो भी चावल था आटा था जो भी सामान था सब कुछ दे दिया, ऐसे में द्रव्य अभाव अवशिष्ट कर्म अनुष्ठान, अवशिष्ट कर्म पूरा करना संभव नहीं है। किससे पूरा करेंगे, द्रव्य है नहीं बेचारे के पास, सब कुछ दे दिया, इसीलिए तस्माद अवशिष्ट यदि कर्तव्य अंश को वो छोड़ देंगे और जो सर्वस्व दान देकर के सब समाप्त करके चले जाएंगे, ऐसे ही होना चाहिए। तब बोलते हैं यहां एक नियम है, क्या है कि पहले जब यज्ञ शुरू होते हैं तो वहां एक द्रव्य विभाजन का एक नियम होता है, द्रव्य विभाजन करना, जो सामान है उसका विभाजन किया जाता है। क्या विभाजन है, द्रव्य तीन प्रकार से विभाजन करेंगे, क्या क्या है, जैसा हम कोई भी कार्य करने के पहले इसके लिए इतना बजट, उसके लिए इतना बजट, उसके लिए इतना बजट करके विभाजन करते हैं, ऐसा कर्म में भी विधान है, क्योंकि बड़े बड़े कर्म होते हैं बहुत बजट का होता है, अभी अश्वमेध है सोमयाग है बहुत खर्चा होता है उसमें, तो उसके लिए तो बजट बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो बनता है उसमें तीन विभाग होता है, एक तो भक्तार्थ, दूसरा क्रदुअर्थ और तीसरा दक्षिणार्थ, तीन का अलग विभाजन होगा। भक्तार्थ का अर्थ जो सेवा करते हैं यज्ञ आदि के संबंध में, जो बाह्य खड़े होकर के जो सेवा आदि कार्य करते हैं उनके लिए देने के लिए जो देय होगा वेदन होगा वो भक्तार्थ होता है, और क्रदु के लिए जो होगा क्रदु संबंधी सामग्री एकत्रित करने के लिए जो होगा अंतर्वेदी बहिर्वेदी इत्यादि वो हो गया क्रदुअर्थ, और दक्षिणार्थ अलग होगा, दक्षिणार्थ अलग होगा। तो तीन का विभाजन है, इसमें सिद्धांत कहते हैं ये जो दक्षिणा माध्यम दिन सवन के बाद जो दिया जाता है वो उतना ही देना चाहिए जो दक्षिणार्थ पहले निश्चित है, दक्षिणार्थ विभाग करके रखा है उतना सर्वस्व देखना पड़ेगा, वो सर्वस्व आएगा, बाकी क्रदुअर्थ जो रखा गया है बजट रखा है उससे खड़ेंगे तो क्रदु पूरे नहीं होगा, इसलिए क्रदुअर्थ का नहीं दिया जाएगा और भक्तार्थ भी नहीं दिया जाएगा। अब बाकी जो सेवा किया है ना उसके लिए वेदन देने के लिए नहीं है तो क्रदु समाप्त हो गया आपको फल मिलेगा, फिर वो वेदन वाले क्या करेंगे, तो उसको भी तो देना पड़ेगा, तो इसीलिए उसके लिए कर्जा निकाल के रखो, उसको देने के जो देय निकाल के रखो, क्रदु के लिए जो शेष बाकी निकाल के, और दक्षिणा के उद्देश्य जितना आया उसको पूरा देना, उतना ही मिलेगा वो, ये करना पड़ेगा सर्वस्व का ये विभाजन करके तब वो पूरा देना है, और शेष कर्म को क्रदुअर्थ के लिए जो धन देखा गया था उसी से उसको पूरा किया जाना चाहिए, पूरा किए बिना तो उसका फल नहीं होता, क्योंकि पहले कहा था काम कर्मों को यदि पूरा नहीं करते हैं तो उसका फल नहीं होता है, तो पूरा करना ही चाहिए, ऐसा करके यहाँ देह के विषय में यहां तक विचार किया गया, और इसके फल के विषय में भी अभी दो चार अधिकरण इसके हैं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।